crossroads, fell down on my knees. I went down to the crossroads, fell down on my knees, asking Lord for mercy, so help me if you please. I went down to the crossroads, tried to flag her out. Try to flag her out. No one seemed to know me. Everybody passed me by. Αυτό το CD φαίνεται έχει κάτι. Από χθες, έτσι δεν είναι? Φαίνεται το κάποιος δεν θέλει να ακούγεται ο Τζον Μάγερ. Περίεργο. Λοιπόν, το 3 από το επόμενο. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι Crossroads του Τζον Μάγερ. Είναι ένας από αυτούς που, όπως λέγαμε χθες, τον ακούν οι έξυπνοι φοιτητές σε μία έρευνα που έγινε. Και επειδή χθες το CD αυτό βάλαμε 2-3 άλλα κομμάτια, αλλά δεν ήθελα εκείνα, ήθελα να ακουστεί το Crossroads, για να καταλάβετε επίσης γιατί ο Eric Clapton τον λέει ότι είναι πολύ σπουδαίος κιθαρίστας, τον ακούσαμε σήμερα, αλλά κόπηκε απότομα. Κάποιος δεν τον θέλει τον Τζον Μάγερ, και ο καημένος δεν είναι και τόσο δημοφιλής εδώ, εντάξει. Λοιπόν, ο Τζον Μάγερ ήταν αυτός, ένας από τους καλλιτέχνες που ακούνε οι έξυπνοι φοιτητές, σύμφωνα με την έρευνα. Ελπίζω ότι έχουμε βάλει το 3 τώρα από το επόμενο CD. Ναι, εδώ είναι. Ο Τζον Μάγερ είναι ένας από αυτούς που συμμετέχει στα ντουέτα της Barbara Streisand στο Partners, που αναδεικνύεται ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ τον τελευταίο μήνα. Αθόρυβα το άλμπουμ αυτό, ενώ οι δίσκοι συνήθως ανεβαίνουν και φεύγουν πολύ γρήγορα από τα 10 πρώτα, παραμένει στα 10 πρώτα και στις δύο χώρες, Αγγλία και Αμερική, και μάλλον θα φτάσει το 1 εκατομμύριο μέχρι τα Χριστούγεννα. 1 εκατομμύριο αντίτυπα, που είναι εξωφρενικό νούμερο για κάποιον που ξεκίνησε το 1960. Well, I guess when you met me, when you met me, was just one of those things, one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. And you're gonna love me, I'm gonna love you, like nobody's loved me, like nobody's loved you. Come rain or come shine, come rain or shine, happy together, unhappy together. And won't that be fine? Days may be cloudy or sunny, or sunny. what that means. 'Cause I'm gonna be true if you let me. I'm gonna let you. Oh, I'm gonna love you. Oh yeah. Like nobody's loved you. All right. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and one loving just fine. Days may be cloudy or sunny, yeah. We're in or we're out of the money. Out of the money, 'cause I'm with you always. Come rain or come shine. Γι' αυτό άλλωστε το άλμπουμ, όπως ακούσατε, έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έχει επιλογή από μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια του περασμένου αιώνα. Το Come Rain or Come Shine είναι τραγούδι του Harold Arlen και του Johnny Mercer που γράφτηκε το 1946. Αθάνατο τραγούδι, έχει γνωρίσει δεκάδες διασκευές από τότε. Αυτή που το είπε και ακούσατε τη φωνή της τώρα πάλι είναι 72 ετών και στέκεται υπέροχα σε αυτή την ηλικία με την ηχογράφηση που έκανε και το έχει εκτιμήσει ο κόσμος αυτό και οι συναυλίες που έκανε το καλοκαίρι. Αυτός ο Τζον Μάγερ είναι 37 ετών και βέβαια το άλμπουμ, όπως σας είπα, είναι από τα λίγα που κυκλοφόρησαν το τελευταίο τρίμηνο και παραμένει στην επικαιρότητα. Η επόμενη τραγουδίστρια που είναι Αμερικανίδα είναι 26 ετών, νεαρή βέβαια, αλλά αν σκεφτεί κανείς τι είχε κάνει στα 26 της η Μπάρμπαρα Στράισαν, τότε θα πει ότι εντάξει, η Banks. Η Banks λοιπόν είναι 26 ετών, είναι από τις καινούργιες Αμερικανίδες που έχουν κάνει μία κατάσταση. Στα 26 της, που πρέπει να ήταν το 1968, η Μπάρμπαρα Στράισαν ήδη είχε κερδίσει Grammy, Oscar, νούμερο 1, People και θέατρα και κινηματογράφους και όλα. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα για το στυλ που τραγουδάει η Banks, γιατί άλλες μικρές, όπως ας πούμε η Ariana Grande, η Nicki Minaj, η Lord, που αφιερώνονται στην pop σκηνή, έχουν κάνει επιτυχία μεγάλη και έστω αν είναι τώρα 18 ή 16 ή 17 ετών. Αλλά το στυλ που τραγουδά η Banks είναι διαφορετικό, πιο ψαγμένο. Ακούμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ της. What if I said I would break your heart? What if I said I had problems that made me mean? What if I knew I would just rip your mind apart? Would you let me out? Maybe you can stop before you start. Maybe you can see that I just may be too crazy to love. If I told you solitude fits me like a glove, would you let me out? You wanna know where I'm coming from. Said I was just too young. What if I said I was built on bricks of carelessness and crumbs? What if I said I'd be gone?

12 ένορκοι του Reginald Rose. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9.30 στο θέατρο Αλκμίνη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Παίζουν μεταξύ άλλων Χριστόδουλος Τηλιανού, Κώστας Αρζόγλου, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος, Περικλής Λιανός, Βασίλης Παλαιολόγος, Χάρης Μαυρουδής. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Σήμερα λοιπόν γίνεται 75 ετών μια μεγάλη τραγουδίστρια. Έχει σχεδόν αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έχει αφήσει πίσω τις μοναδικές ηχογραφήσεις με το συγκρότημα των Jefferson Airplane. Πριν ήταν στους Great Society και Jefferson Starship αργότερα. Η Grace Lick μαζί με την Janis Joplin ήταν οι κορυφαίες τραγουδίστριες της γενιάς της στη δεκαετία του 60. Jefferson Airplane, Grace Lick, 75 ετών σήμερα. Όταν το ροκ είχε τον πρώτο λόγο. Somebody to Love, Jefferson Airplane, San Francisco, 1967-1970, μια μοναδική περίοδος για την πόλη με όλα αυτά που βγήκαν από εκεί. Χθες ακούγοντας τους Fleetwood Mac, ο Χρήστος Αλεξόπουλος, ένας καλός φίλος της εκπομπής πρέπει να είναι, αφού μου έκανε μια παρατήρηση. Όχι παρατήρηση, είπε ότι ακούω εδώ και ένα χρόνο στο Βήμα FM και νομίζω δεν έχεις βάλει ποτέ τους Quicksilver Messages Service, επειδή είχα βάλει τους Fleetwood Mac που είναι της ίδιας περίπου εποχής. Πράγματι, για να το λέει, μάλλον δεν τους έχω βάλει και με ευκαιρία. Το μήνυμα που πήρα, αλλά και αυτούς που παίξαμε τώρα τους Jefferson, και επειδή είναι της ίδιας σχολής και επειδή και τα δύο συγκροτήματα είναι από το San Francisco, το μεγάλο group Quicksilver Messenger Service σε ένα από τα πολλά αγαπημένα τραγούδια της ψυχεδέλειας, του ψυχεδελικού ροκ εκείνη την εποχή, το Fresh Air. Quicksilver Messenger Service.

Είμαστε παντού γιατί είμαστε στην καρδιά σας. Καταλαβαίνουμε όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε κάθε μέρα. Κάνουμε με άνεση καθημερινούς αριθμητικούς υπολογισμούς. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας. Πανελλαδική έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Διεθνές πρόγραμμα PIAC του ΩΣΑ. Καταγράφουμε τις γλωσσικές, αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες που χρησιμοποιούν οι ενήλικες στην εργασιακή και κοινωνική του ζωή, αναδεικνύοντας τις ανάγκες σε εκπαίδευση και επιμόρφωση. Συμμετέχοντας, καταγράφουμε τις δεξιότητες, διαμορφώνουμε το μέλλον. PIAC.gr. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. ΕΣΠΑΛ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στον ήχο σήμερα είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάγδα Γεωργιάδη. Το τηλέφωνο είναι πάντα το γνωστό εδώ στο Βήμα, 211-365-9995 για τις παρατηρήσεις, υποδείξεις και τα υπόλοιπα, ερωτήσεις ή επίσης στα μηνύματα SMS που στέλνετε γράφοντας Βήμα, FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live, παπάκι, vimafm95.gr. Πιστεύω να άκουσε σήμερα ο φίλος μας που ζήτησε τους Quicksilver Messenger Service το Fresh Air. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πριν από λίγο μου έστειλε ένα μήνυμα ο Κωστής που λέει ότι αυτός ο δίσκος της Barbara Streisand είναι ο 52ος χρυσός δίσκος που πετυχαίνει η τραγουδιστρία. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το country album της ημέρας, μια και είπαμε ότι αυτό το τρίμηνο είναι καταιγισμός από καλλιτέχνες της country πολύ καλούς που έβγαλαν καινούργια album και είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μηνύματα που πήρα. Έτσι παίζουμε ενδεικτικά μερικούς από αυτούς. Ο Kenny Chesney είναι από τα δημοφιλέστερα ονόματα εδώ και χρόνια στον χώρο της country και έβγαλε καινούριο άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε το τραγούδι Till It's Gone. Gone. Break every rule we ever learned. Kick back. burn till it's gone, till it's gone, till it's gone. Yeah, until it's gone. You're sure worth drinking to. Baby, here's to you. Με χιλιάδες κόσμο στις συναυλίες του, είναι το 16ο studio album, το Big Revival, από που ακούμε τον Kenny Chesney. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο γκρουπ, διαφορετικό folk duetto, παρόλο που το ένα από τα δύο μέλη είναι η γνωστή και πολύ πετυχημένη τραγουδίστρια εδώ και πολλά χρόνια, η Pink. Εδώ όμως υπογράφει αυτό το άλμπουμ με το όνομα Alicia Moore, που είναι το όνομά της, το πραγματικό, και με τον folk τραγουδιστή από τον Καναδά, Dallas Green, όπως λέγαμε και την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον. You and Me, το συγκρότημα, Rose Avenue, το τραγούδι, No Ordinary Love, το τραγούδι που ακούμε τώρα. Μάλλον, Rose Avenue είναι το άλμπουμ. I gave you all the love I've got. I gave you more than I could give. I gave you love. I gave you all that I had inside. And you took my love. You took my love. Didn't I tell you what I believe? Did somebody say that a love like that won't last? Didn't I give you all that I got to give, baby? I keep crying for you. I keep trying for you. There's nothing like you and I, baby. This like that won't last. Didn't I give you

την Ουαλία λοιπόν, το συγκρότημα Catfish and the Bottlemen, γκρουπ που εμφανίζεται σε φεστιβάλ το καλοκαίρι που μας πέρασε και απέκτησε μεγαλύτερο όνομα με την κυκλοφορία του άλμπουμ The Balcony, από όπου ακούσαμε το κομμάτι Cocoon. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με τα γενέθλια ενός άλλου πολύ σπουδαίου μουσικού. Είναι ο τελευταίος από τους Temptations. Οι Temptations υπήρξαν ένα από τα μεγαλύτερα μαύρα συγκροτήματα της Αμερικής για πάρα πολλά χρόνια. Όλοι έχουν φύγει από τη ζωή εκτός από αυτόν που σήμερα γιορτάζει τα γενέθλιά του, γεννήθηκε το 1941. Ο βαρύτονος του συγκροτήματος, ο Otis Williams, ιδρυτικό στέλεχος των Temptations, ακούμε το κλασικό τραγούδι «Papa was a Rolling Stone» με αυτό το μοναδικό μαύρο συγκρότημα που δεν έχει άλλο που να μπορεί να το συναγωνιστεί. Papa never worked a day in his life. And mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talked about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say, λοιπόν, ακολουθεί ο Δημήτρης Καμπουράκης και μετά έχουμε ειδήσεις και μετά ένα άλλο αφιέρωμα. Αυτή την εβδομάδα είχαμε εντελώς διαφορετικά αφιερώματα όπως και την περασμένη. Είναι το δεύτερο κινηματογραφικό αφιέρωμα της εβδομάδας. Ήταν τα καουμπόικα που κάναμε με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Σε λίγο, Νίνο Ρότα σε ταινίες του Φελίνη και όχι μόνο.